ska inte sluta här. Tar inte farväl tills jag nått toppen, jag svär. Drömmen har varat länge, nu ska den bli sann. Hiphop sen första tand, får aldrig skrivkramp. Blickar över staden, här har jag mina rötter. Sena promenader, spottar ur skalet från mina nötter. Fötter på plats, hjärtat fast i betongen. Varje kväll sitta skriva rim i trappuppgången. Nu släpper jag bomben och drar en lock. Men viktigast av allt är ändå göra min mamma stolt. Räddar hundar som voltar, här är känsla. Min bästa vän är min fälla när jag är ensam. Inspirationen tar ton, ge mig lite plats. Jag är där snart, ge mig ett stenkast. Lever för det här, tror jag sitter fast. Hela underverk borde levererats i bred last. Kallar jag för underverk? Laboratorium och spottar. Kallar jag för underverk? Här nu, det är ingen brottska. Kallar jag för underverk? Lyser upp staden under det oska. Kallar jag för underverk? Här förstår någon, vem vågar blocka? Underverk. Underverk. Ny tid, nya dagar, ny perspektiv. Samla saliver och kunna spotta över feta beats. Ta initiativ, rappa över mina kliv. Du trivs i hiphopmiljön, rulla tungan kollektiv. Snurrar runt i ditt kvarter, du är min jordklot. Under samma parasol när vi inte får nog. Jagar dig som en greyhound i varje lopp. Kan vi inte bara kyssas på nästa busstopp? Det här är hiphop med så mycket kärlek. Mitt deg är ett bibliotek, kunskap min närhet. Jagar efter bra gräs som en fiko. Guanda eller dö, jag går bank med någon samma skrivbord. Här förvisar vad jag kan, vad jag går för. Lyssna istället för att ställa så dumma frågor. En hungrig artist, magen det körar. Ett underverk här för att öppna flera dörrar. Kalla det för underverk. Laboratorium och spottar. Kalla det för underverk. Här nu, det är ingen brottska. Kalla det för underverk. Lyser upp staden under det oskar.